ordynację, a później rehabilitację. Tak dba od wieków sąd i kar, by nie przeludnił się nam świat. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, zastanawiał się pan, co by było, gdyby prezydent rozwiązał parlament? Nie, ale jako emeryt w dowód uznania przypiąłbym mu do klapy złotą gruszkę. A co z posłami? 460 bezrobotnych parlamentarzystów, to jest dopiero nieszczęście, matko boska. Przesadza pan, i tak są na diecie, i tyle, że na poselskiej. Tragedią będzie, jeżeli stracą te im immunitety. Niby dlaczego? No proszę pana, to byłby gwóźdź do trumny naszej prokuratury. A o tym nie pomyślałem, no ale nie widzę problemu. Połowę izby prosto z wiejskiej przewiozłoby się na Rakowiecką, a reszta po utracie mandatów zapłaciłaby mandaty drogówce. A wyobraża pan sobie te procesy? Zbieranie dowodów, szukanie świadków, zeznanie byłych kochanek i kochanków? Wszystko da się ustalić. Poza tym każdy poseł napisałby książkę, w której oplułby wszystkich oprócz siebie. To normalne. A gdyby się nagle okazało, że takich Anastazji jest 20, a w klubie niewidzialnej ręki byli posłowie, którzy mówią zawsze prawdę i tylko prawdę? No co? Nie rozumiem, do czego pan zmierza. Społeczeństwo tego nie wytrzyma. Zresztą, jeżeli nie będzie parlamentu, to gdzie będą demonstrować górnicy? Pikietować emeryci, a chłopi wyrzucać ziemniaki i masło? To jest rzeczywiście mocny argument, ale ja mam pomysł. Funkcję naszego parlamentu na jakiś czas mogliby przejąć sąsiedzi. Jak pan to sobie wyobraża? Sejm w Czechach, a senat w Słowacji? Poszedłbym dalej. Belweder w Berlinie, a rząd do Rygi. A ZHN? Na Kubie. Pan to masz głowę? I Fidel z makiem. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 99. Nie chcę, ale muszę rozwiązać. Muszę rozwiązać. Czesław Szwendała spacerował po swym gabinecie i powtarzał powyższe słowa, jakby pragnął przekonać sam siebie. Muszę rozwiązać. Musi tatuś rozwiązać jakąś trudną krzyżówkę? Zapytała domyślnie Aurora Szwendałówna. Musi rozwiązać radę ciepłowniczą, oba kotły, no. Ubiegł wypowiedź szefa, majordomu z Wachmistrzowskiej, który właśnie wrócił z kaplicy. Gwałtowny wzrost pobożności lewej ręki Czesława Szwendały... Jak wiadomo, wodzuś ma dwie lewe ręce i dwie lewe nogi. Złośliwi łączyli z kłopotami, w jakie popadł po serii publikacji książkowych oskarżających go o powiązania inkasenckie ze służbami prądu stałego. W wydawanych ostatnio broszurach twierdzono wręcz... Majordomus był lejtnantem sokistów Górnej Wołgi i tyle. Oczywiście. A swoją drogą, jakie to zabawne, kiedy lejtnant Mietko Wachmistrzonow spowiada się u szefa podstawowej komórki partyjnej popa Ferdynanda Feliksowicza Szczypiorenki. Oczywiście. Czy na pewno wiesz, co czynisz, Czesławie? Spytała pani Jagusia. Tatuś zawsze wie, co robi, w odróżnieniu od tego, co mówi. Tak, córeczko, nie ma wyjścia. Wóz albo przywóz. Jak nie zdołają ustalić wysokości rachunków za światło, gaz i ciepłą wodę, rozwiązuję oba kotły. Ku zadowoleniu ciepłobiorców, którzy dosyć mają tego ustawicznego bicia piany przez ławników. Amen. Tu zaznaczmy, że powyższa i następne rozmowy odbywały się na parę dni przed historycznym głosowaniem w Izbie Ciepłowniczej. Decyzja Szwendały wzbudziła tam liczne kontrowersje i komentarze. To jest zwyczajny szantaż! Wołał ajent CPN-u Poczulski. Wszelako zgodny z małą konsystencją? Oponował Mieszałek Chrzanowicz. Moim zdaniem to tylko normalna gra losowo-strategiczna. Wychylił się z ławy dyrektor Małopolski. Gra zdążająca w prostej linii do stanu wyjątkowego w energetyce. Moglibyśmy więc mu zrobić kawał i uchwalić wysokość opłat zgodnie z propozycją zarządu. Zawołał lider ciepłowniczej lewicy Cimoszko. Ustąpić szwendale? Nigdy! Gardłowali bracia Gąsiorkowie. No to nas rozwiąże! A potem, zabrawszy immunitety, pozamyka. Nie ma prawa! A kto tu się liczy z prawem? Nawet z więzienia można kandydować w następnych wyborach. O ile będą jeszcze jakieś wybory. Oczywiście. Podsumował dyskusję mecenas Ojszewski, znany ostatnio z wyważonych opinii i niechęci do ulicznych awantur. Panowie! Zagaiła zebranie doradców i współpracowników pani prezes Wilgotna. Chciałabym poznać wasze opinie co do możliwych i niemożliwych wariantów rozwoju sytuacji. Sytuacja jest fałszywa, zauważył z galicyjskim wdziękiem Adam Ewa Boruta, pierwszy ministrant przy pani prezes. Na razie nic się jeszcze nie stało, oponował Jan Sebastian Czarnicki. Jeżeli przeanalizujemy wszystkie warianty, zaczął profesor Szczypaczewski, to zauważymy, że primo, izba uchwala tak, jak chcieliśmy, nic się nie dzieje. Sekundo, izba nie uchwala i my się podajemy do dymisji. Też nic się nie dzieje, tertio, bo nadal pełnimy swe funkcje. Kwarto, ale bez odpowiedzialności kwinto. Wariant kolejny, powiedział Wacek Muroń. Izba nie uchwala, my się nie poddajemy. Szwendała rozwiązuje kocioł. No i też się nic nie dzieje. To przepraszam, o czym tu dyskutować? Właśnie to usiłowałem pani prezes, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, uzmysłowić. Pozostaje wszelako pytanie, po co Szwendała to robi? A pan profesorze, gdyby miał taki kocioł w kotle, to by nie próbował? Ja bym nigdy nie został wybrany, bym się nie dał wybrać na stanowisko generalnego dyspozytora. W tym, co mówi Jan Sebastian, jest pewne racjonalne jądro. Co? Słucham? Sedno, droga panno Hanno. A. Szwendała jest atakowany. Że agent et cetera. Że powinien ustąpić. Że nic nie robi. Więc musiał poszukać jakiegoś rozwiązania. No. A jakie rozwiązanie było mu pod ręką i zarazem na rękę? Rozwiązanie Rady Ciepłowniczej. Tylko co potem? Kampania, pomówienia, pomyje, no. Wojna wszystkich ze wszystkimi. A w zamieszaniu i tłoku wszyscy zapomną i o Lolku, i o Wachmistrzowskim. A samotny pan dyspozytor będzie trwał dalej jak skała i ostoja naszej młodej demokracji ciepłowniczej. Ale jaką nową radę wybiorą w tych warunkach? Nie daj Boże, lewą. Obawiam się, że taką samą, Janie Sebastianie. Taką samą, choć niewątpliwie niektórych na pewno nie wybiorą. Słuchajcie, ktoś biegnie. To tylko ja. Olek Hel, ale jesteś zdyszany, młodzieńcze. Słyszeliście państwo ostatnią bombę? Jaką? Szwendała poszedł do więzienia. O mój Boże, a więc jednak. Jakże to bez wyroku, ależ ten szeryf strzępisz działa, a mówił, że nie chce lustrować dyspozytora. Niech Szwendała poszedł na ochotnika. O matko boska, są jeszcze u nas ludzie z charakterem i honorem. Ojej, poszedł na ochotnika z wizytą, sprawdzić tamtejsze warunki. Wikt. Kible. Przedsiębiorczy facet. Czyżby chciał sobie zaklepać lepsze miejsce w sceni? Niech pan wypluje te słowa, panie profesorze. Nie, nie, nie na stół, na podłogę. Moim zdaniem nie doceniacie Szwendały. On i owszem poszedł pozaklepywać miejsca, ale nie dla siebie. A dla kogo? za swych byłych, wypróbowanych współpracowników, do których na szczęście ja się ostatnio nie zaliczałem. W tym czasie w podmazurskiej daczy podharcmistrza w stanie wiecznego spoczynku Lesława Kaszaka zadzwonił telefon. Rozmówcą był harcmistrz Kieruzelski. Słuchaj, Lesławie, dostałem wezwanie. Pójść czy nie pójść? Zawsze pójść, drogi Sieciechu. Na razie chodzimy przecież z wolnej stopy. Ale jak się stopa podniesie, a klamka zapadnie? Nie bój nic, Sieciechu. Z naszymi kwalifikacjami, jeśli nawet chwilowo nas zapuszkują, to wkrótce przeniosą na odpowiedzialne stanowisko blokowych. Fakt. W końcu do kogo jak nie do nas może mieć Szwendała absolutne zaufanie. A za oknami dyspozytorni upływała kolejna, czwarta rocznica spotkania przy historycznej okrągłej tablicy rozdzielczej. W naszej stolicy pachnie walką, a sytuacja jest poważna. Kto weźmie lokal pod Mesalką? Pietrzak czy po staremu łaźnia? Czy symbol satyrycznej dumy i stańczyk, co dla wszystkich stanów, będzie narkotyzować tłumy, czy monar mydlić narkomanów? A może jest okazja rzadka, aby pogodzić przeciwieństwa, wielobranżowy prania zakład stworzyć dla dobra społeczeństwa? Rano, od czwartku, w znoju, w pocie, poselski boks. Ring wolny w błocie. Później przepierka i zaciszny dla oszołomów zimny prysznic. Biczyk satyry popołudniem dla tych, dla których wszystko nudne. Wieczorem zaś lokalik z wdziękiem włączy czerwoną latarenkę. I tak tradycje kabaretów z łaziebną złączym. Też wesoła. Tyłem do uniwersytetu, lecz za to frontem do kościoła. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźny krew, wierszu i w piosence, i w okopów mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu, na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety, imperium drży. Krzyży z generałów, nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska. Słyszał pan, panie Juruś? Nadredaktor chce wrócić do pracy naukowej. Wywalają go? Jeszcze nie, ale w tych czasach nigdy nic nie wiadomo. Tak ciekawe. No i co będzie badać? Historię. Zamierza napisać pracę, w której udowodni, że wszyscy wybitni ludzie w dziejach powszechnych byli agentami. Niemożliwe, ale pan polewa. Agentami. No, chociaż wiadomo, że taki Lenin to był szpiegiem niemieckim. No, żeby. Również amerykańskim. Przecież gdyby nie on, Rosja miałaby dziś z pół miliarda ludności i była pierwszym mocarstwem kapitalistycznym świata. No tak, nie. No nie oczywiście, no może Lenin był, no. Ale inni? Jacy inni? Napoleon? To korsykański renegat pracujący dla Anglików. Chodziło o wyeliminowanie Francji, wykrwawienie. Nie, pan przesadza trochę. Tak? To dlaczego, gdy przegrał, oddał się w ręce Anglików? No. Po nagrodę. Tylko, że ci nie dotrzymali układu. Podobnie nie uratowali Hitlera. Hitler agentem? Nie, no to już pan zwariował. No, oczywiście, że agentem. Austriacki Żyd, który zniszczył Rzeszę na zamówienie koalicji. Jak tak dalej pójdzie, to powie pan, że Juliusz Cezar był tajnym współpracownikiem Brutusa. No. Nie, proszę pana. Cezar pracował dla Galów. Aha, których podbił, wyniścił. Ale wchłaniając tyle ludów barbarzyńskich, doprowadził do późniejszego upadku imperium. Dalekowzroczny szpion. No to w takim razie będzie pan pewnie twierdził, że Aleksander Macedoński, proszę pana, był na żołdzie Persów. Oczywiście. I rozpieszył im państwo tak, że nie pozostał nawet ślad. Przypadek. Miał instrukcję wciągnąć swoją armię jak najgłębiej do Azji i tam ją poddać. No. Tylko, że nie uzgodnił tego ze swymi generałami. A ci ni cholery nie chcieli przegrywać. Oj, ja już wiem, do czego pan pije. To nie ja, to nadredaktor. Do tego, że także nasz Bolek niechcący obalił komunizm i rozbił światową wspólnotę pokoju i socjalizmu. No, teza jest troszkę inna. Bolek chciał zakonserwować komunę najlepiej jak się da. Tak. Ale przeszkodził mu jego kierowca, który dzień i noc patrzył mu na ręce i nogi. Panie Jędrusiu, no to w końcu czyim agentem? Tylko wie pan, no szczerze, niech mi pan powie, no. Czyim agentem był ten Wachowski? Wie pan, do końca nie jest jasne, ale nadredaktorowi wręcz ciśnie się na pióro, że był on agentem braci Kaczyńskich. Poradnia poza małżeńska. Zwrócono mi uwagę, zresztą słusznie, że ułatwiam sobie zadanie, sprowadzając życie pozamałżeńskie do modelowego schematu. Żona, mąż, kochanka. A przecież egzystencja grzeszników jest o wiele bogatsza. Możemy wszak być drugim mężem swojej trzeciej żony. Uwikłan w paskudny, ale jakże typowy kontakt cielesny z pasierbicą. Także nasza żona może mieć swoje małe tajemnice. Już dziś zastanawiamy się, co się kryje za zapisanymi czerwonym długopisem w jej kalendarzyku adnotacjami. Fryzjer, krawcowa, biosauna. A kochana, czy monopolizuje nasze życie pozamałżeńskie? Zdarzają się przecież i dni dobroci dla sekretarki w ramach premii kwartalnych i dorywcze spotkania z koleżankami lat szkolnych w ramach akcji Szanujmy Wspomnienia i Zabytki. Zaś nasza główna występna partnerka, dajmy na to uboga studentka 5. roku anglistyki, czyż żyje w próżni? Czyż nie musi jakoś zaliczać zajęć u swego profesora erotomana. Nie ma kolegów z roku, ni sporadycznych nagabywaczy. I tu może się okazać, że schemat 1 plus 1 plus 1 rozrośnie się nam do wielopiętrowego wzoru matematycznego z mnóstwem liczników, mianowników, działań, potęgowań, całkowań. W tym równaniu jedyną wiadomą jesteśmy my. A i to nie do końca. Inna sprawa, że każdy wzór można rozwiązać. Czasem rozwiązuje się sam. Może okazać się, że kryptonim fryzjer u naszej żony to samo, co konsultacje u kochanki studentki. I co wtedy? Łapią wspólny mianownik. A jeśli jeszcze sekretarka zechce wyciągnąć nam pierwiastek, to mimo prób dzielenia, mnożenia możemy zostać skróceni, wyrzuceni poza nawias i wysłani do minus nieskończoności. A wszystko za nasze pieniądze, które tak za pośrednictwem żony, kochanki, jak i sekretarki trafiają do tego samego obrzydliwego samca. Tak, z matematyką żartów nie ma, a życie jest kołem fortuny. Można być oczywiście, i to pochwalam, czystym, cnotliwym i szlachetnym, ale to przecież przed niczym nie chroni. Znam pewnego intelektualistę, który nigdy w życiu nie zdradził żony. Ale jako honorowy oferma płaci alimenty co najmniej 3 kobietom na ich dzieci wszystkich kolorów skóry i grup krwi z wyjątkiem własnej. Ale pechowiec to się nawet na Saharze utopi w źródełku. Wracamy do rozmowy. Po drugiej stronie stołu Wolski junior, Mateusz Wolski, muzyk ze Stanów Zjednoczonych. Ale chciałbym teraz tej części naszej rozmowy pomówić już nie tyle o samej profesji muzyka, ile o hobby. Pamiętasz, za dawnych czasów mieliśmy wspólne zainteresowania, podróże i nurkowanie, zresztą sam mnie do tego namówiłeś. Tak, bardzo, bardzo fajnie byliśmy w Egipcie. Ja wytargowałem jakieś strasznie koszmarnie z Egipcjaninem, żeby nam dał zniżki. I nawet załatwiłeś to, bo ja pamiętam, że to było tak. Mateusz namawiał mnie, żebym poszedł na kurs, ja mówiłem, rany boskie, już prawie pan 50 lat, to bez sensu, ale w końcu, ponieważ on nie dawał za wygraną, mówię, załatw $300 za dwóch, to pójdę. Nie, to zmieniasz historię. Tak. Zapytałeś się, a ile kurs kosztuje? Mówię, 500 na osobę. Mówię, zwariowałeś, za 400 na dwóch to pójdziemy, ale inaczej to nie będzie. No i zacząłem, obszedłem chyba każdy możliwy sklep, że tak powiem, z płetworurkowy i wytargowałem. Wyszło za 450, ale czy już nawet poniżej limitu? Poniżej limitu, nie, ale musiałem się z tobą wytargować, ale poszliśmy w las, że tak powiem, i były fantastyczne wspomnienia z tego całego okresu. No, ale w tej chwili jesteś człowiekiem, ojcem rodziny, człowiekiem zdecydowanie bardziej stacjonarnym i w związku z tym, aż ja oczywiście wiem, ale pewnie przeciętny twój kolega jeszcze z Polski nie zdaje sobie sprawy, jakie muzyk, koncertmistrz może mieć hobby. No słuchaj, ja zawsze uwielbiałem dłubać w różnych rzeczach. To pamiętam, jak miałeś już 7 lat, nie pozwalałeś mi dotknąć się do telewizora, bo mogę zepsuć. No tak, ja byłem, że tak powiem, moim przeciwieństwem w tym wszystkim, także lubiłem naprawiać rzeczy i dłubać. A z drugiej strony, wiesz, jednak jak to, wiesz, granie na przykład solowego koncertu z orkiestrą, to jest duża adrenalinka i to, to człowiekowi, wiesz, byłoby miło znaleźć coś, ale z innej strony. Ale też adrenalinka. No też adrenalinka, ale inaczej. I wiesz, co mnie się wydarzyło, to że jak zacząłem pracę w Nowej Orkiestrze, jeden z facetów tam mnie wziął na tor wyścigowy, wiesz, samochodowy. Koledzy mi dali się że wzięli mnie jako pasażera. No i się zahaczyłem, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. I jesteś. Wiesz, i się wciągnąłem w sport, który się nazywa autocross, który na szczęście ryzyko wypadku jest niskie, ponieważ są to próby czasowe i też one nie dzieją się na torze wyścigowym, ale na płycie lotniska. W związku z tym, jak się schrzani coś, to człowiek ani się nie zabija, ani samochodu nie pobija za bardzo. Co najwyżej może pofrunąć. No tak, co najwyżej, tak. Nie, i wiesz, jak gdyby jest to fajny, bardzo, bardzo fajny sport, w którym całe, że tak powiem, zabawa polega na tym, żeby numer jeden Nauczyć się jeździć samochodem bardzo precyzyjnie. Z drugiej strony oczywiście możesz sobie ten samochód podrasować, ale nie może być podrasowany jednostronnie. Musi być, że tak powiem, niesamowicie zbalansowany do tego, żeby wyciągnąć z niego jak najlepszy czas. I to dla mnie w jakiś sposób, ponieważ ja sam sobie dłubię przy samochodzie, w zeszłe wakacje przebudowałem cały silnik. W związku z tym... To rzeczywiście duża różnica, ponieważ ja się boję w samochodie podnieść maskę, bo się że coś tam strasznego zobaczę i nawet kiedy potrzebuję płynu do spryskiwaczy, to jadę do warsztatu. No nie wiesz, możesz płyn do spryskiwacza wlać tam, gdzie potrzeba olej wlać i wtedy będzie dopiero afera. Nie, i wiesz, jak gdyby, co dla mnie jest fascynujące, to jest to, że jak ja uczę, próbuję zrozumieć, jak ludzie się uczą. W momencie, kiedy pracuję nad samochodem, próbuję się zrozumieć, a jak ta maszyna działa. I wiesz, co jest fascynujące, to jest to, że dzięki temu, że uczyłem się ścigać samochodem w podeszłym wieku. To wiesz, jak gdyby, jak uczysz się zupełnie nowej umiejętności jako człowiek dorosły, a nie czegoś takiego, jak ja się uczyłem grać na skrzypcach w wieku lat 7, gdzie polegasz na ekspertyzie osób starszych. W związku z tym możesz inaczej filtrować. I jak gdyby uczenie się tych nowych umiejętności, przynajmniej w mojej opinii, niesamowicie udoskonaliło moje granie na skrzypcach. Wiesz, ja znajduję niesamowitą ilość połączeń między tym, jak się ścigać samochodem, a jak grać na skrzypcach. Teraz dodajmy jeszcze, bo jesteś skromny, że masz w tym ściganiu sukcesy. No mam w ściganiu sukcesy. Też, żeby było śmiesznie, ścigam się z weteranami, którzy mają 15-20 lat pod pasem, że tak powiem, tego ścigania. Ja wsiadłem w samochód po 4 latach, a że tak powiem, wykosiłem konkurencję i wygrałem w roku 2015 moje regionalne wyścigi w autokrosie. Zdobyłem wszystkie możliwe nagrody, także a potem miałem synka, także się skończyło ściganie, przynajmniej na jakiś czas. Ale nie, no, ale poza tym wiesz, jak już wygrałeś, to teraz trzeba sobie znaleźć inną dyscyplinę do ścigania się. Nie, stary lew musi pójść pokazać, że klasę. Ma kły jeszcze od czasu do czasu. Tak, a powiedz mi, bo gdzieś widziałem twój samochód, ale zapamiętam jedynie, że jest żółty. Czym ty jeździsz? No słuchaj, ja jak to Europejczyk, udało mi się znaleźć samochód, który się nazywa Lotus Elise. To jest brytyjski samochód z 2005 roku. Jak ja go kupiłem, to już był troszeczkę podrasowany, bo normalnie przychodzi ma 180 koni mechanicznych. Po moim dłubaniu przy nim troszeczkę na różnych frontach, ma ciupeńkę powyżej 400, także jest rakieta taka, że jak jeżdżę nim na ulicy, to po prostu człowiek się zastanawia, a dlaczego, jak to, po co chodzić z bazuką, rabować banki, wiesz, tak. Jak pistolet by wystarczył. To tak. Ale powiedz mi jedna rzecz, ale przecież poza tym lotniskiem to sobie nie możesz używać, bo tam wszędzie te góra 60 mil, prawda, na godzinę. Są miejsca, gdzie można normalnie, legalnie 75, ale nie, wiesz, co jest bardzo ciekawe. 75 to wiesz, to... Nie, 130, to jest jak u nas 130 mil, 130 kilometrów na godzinę mniej więcej. Nie, wiesz, a oczywiście są miejsca, gdzie wiemy, gdzie policjantów nie ma, można tam sobie otworzyć troszeczkę. Jechaliśmy razem przez Stany i zaraz zapłaciliśmy mandat. No tak, ale bo to była prosta, to trzeba tam, gdzie jest dużo zakrętów. Nie, ale wiesz, jest bardzo ciekawe to, że w momencie, kiedy zobaczysz, jak w sytuacji takiej kontrolowanej, jak możesz popchnąć samochód rzeczywiście do limitu, to jak wychodzisz na ulicę i zdajesz sobie sprawę, że ty jadąc samochodem wykorzystujesz raptem może 30%, że tak powiem, możliwości, tak gdyby co, popchnę następne 20% i wyląduję w więzieniu i nie będzie takiej zabawy. A bierzesz na tor wyścigowy, popychasz do 99, żeby tak się nie rozbić, no i to jest dopiero frajda. Czyli jak gdyby, wiesz... Ale nie kordzi się, nie, na przykład właśnie, żeby startować w rajdach, czy pójść na prawdziwy tor, gdzie decyduje szybkość. Nie, wiesz, kalkulacja. Ja mam niesamowitą frajdę w takim formacie jak w tej chwili, ponieważ jest to konkurencyjne i zagrożenie tego, że coś tobie się albo samochodowi się stanie, jest dosyć niskie. Mówiłeś mi, że kibicujesz powrotowi do zdrowia. No, Kubica, Robert Kubica, którego może kiedyś w życiu udało mi się spotkać. Kibicuję niesamowite, bo to jest wspaniała historia. Nie, wiesz, ryzyko w momencie, kiedy jesteś profesjonalnym, że tak powiem, wyścigowcem, przy dużych prędkościach, no, człowieka można szlak trafić, jak gdyby niesamowite te pieniądze potrzebujesz sponsorów, także chyba, że tatuś by mnie sponsorował, to po prostu jak gdyby nie ma tutaj nie jest to aż takie zabawne. Jest po prostu, nie ma sensu. A dobrze, a gdybyś mógł teraz jeszcze, nie wiem, cofnąć się parę lat i wybierać jakieś hobby, miałbyś jakieś inne? Wiesz, to jest fascynujące. Nie, chyba w tej chwili, jak ja patrzę... A, wiesz, to wszystko zależy, gdzie mieszkasz. Jak mieszkałem w Nowym Jorku, to posiadanie samochodu było po prostu samobójstwem, bo cię po prostu za każdym razem, na każdym kroku tępią jak mogą. Jak mieszkam w pięknym mieście w górach, gdzie masz otwarte przestrzenie, wspaniałe drogi, mam tor wyścigowy u siebie, że tak powiem, niedaleko domu... Ma to sens. Czyli jak gdyby jest to wszystko bardzo zależne tego. No słuchaj, powoli tak nam niepostrzeżenie czas mija. Zbliżamy się do końca. Bardzo, bardzo dziękuję za tę wizytę. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy ludzi po pierwsze muzyką i pokazaniem, że nawet w niesprzyjających warunkach Polak może osiągać sukcesy. No oraz pewnie również pewną rzeszę automobilistów również zdołaliśmy zachęcić do uprawiania tego pięknego sportu. No, dziękuję. Ja dziękuję. Moim gościem był Mateusz Wolski. Halo? Halo? Wysypała opinia publiczna, słucham. Cicho! Nadjeżdżają. Kto? Marsjanie? Cykliści! A, rozumiem. Właśnie skończył pan czytać Prawy Marcowy, Konfidenci 90 albo Wachowcy są wśród nas? Czytałem, ale gazetę. Ma pan samochód? Mam. Niech pan sprzeda, bo i tak zabiorą. Kto? Cykliści. Proszę pana, jakby to panu powiedzieć, niech pan kupi walidol. A pan niech kupi gazetę. Na trzeciej stronie stoi jak byk. Polski Klub Ekologiczny postuluje autostrad nie budować, wielokrotnie podnieść ceny paliwa, na te podniesione ceny nałożyć podatek ekologiczny, we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach budować ścieżki dla rowerów. No, powiem otwarcie, ja to popieram. Ja lubię jeździć rowerem. Ja też lubię, ale dobrowolnie. I nie wtedy, kiedy jest minus 20, plus 40, oberwanie chmury albo tajfun. To jest, proszę pana, cyklizm. To jest, proszę pana, obsesja. Żaden cyklizm nie istnieje. Tak, tak. To niech pan pojedzie na Kubę. Wszędzie portrety Fidela Castro i rowery. Jak pan to nazwie? No, o ile pamiętam... To się nazywa socjalizm. Właśnie. To taka kubańska odmiana cyklizmu. Kuba wyspa jak wulkan cykliczna. O! Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która na swej rubieży owocnie zwalcza mentalność, wszedł raz do mnie pacjent nacechowany męczarnią. Dzień dobry, pani doktor. Czy ma może pani doktor jakiegoś kozła ofiarnego? Dzień dobry. Tutaj? Tutaj, albo kawałek dalej, wsio równo. Odczuwam albowiem natychmiastową potrzebę kozła. A czemuż to? Cierpię albowiem na frustrację. Proszę zapodać objawy. W dołku mnie się, w polityce mnie nie wychodzi, w gardle mnie mgli, w mózgu mnie się lęgnie, w opinii publicznej spadam, w brzuchu się wydymam, a jak szłem na belweder, to się chyba potkłem. Lekko. A pan może ma brata bliźniaka? Dobitnie. A gumno to panią doktor obchodzi. Słusznie, słusznie. Wróćmy zatem do pańskiej frustracji. Otóż, będąc z nią przepełnionym, potrzebuję jakiś kozieł ofiarny, żeby ją wylać. I myśli pan, że to pomoże? Jasne, naród nasz, którego jestem nierozłącznym synem, zawsze musiał mieć kozieł ofiarny. Jak nie Niemiec, to komuch. Jak nie kosmopolita, to endyk. Jak nie Bolek, to zapalniczka. Jak nie Żyd, to mason. Więc pomyślałem, znajdziemy razem kozła, wyleję frustrację, ozdrowiem i znów zabłysnę, nie? Cóż, był tu jeden kozioł na gumnie, nawet czarny. O. Ale jak mu zabrano kozę od pary, to wyliniał i zdechł. To smutne. Był też smutne. Niejaki kozioł Ambroży, ale wygrał na loterii fantowi wizę do USA i wyjechał na Zaks. Joffrey Zaks? Widzę, że pan oblatany w polityce. Aha, mam jeszcze na zapleczu kozioł sportowy do skakania, bo w mej przychodni była kiedyś remiza. Oto brawo, wyciągnijmy go tu zatem w celach terapeutyki. Chodź kozioł, chodź, o jaki ładny kozioł, o. Gdy z wysiłkiem i zaparciem w górnych drogach oddechowych wyciągliśmy kozła z zaplecza i ustawiliśmy między medycznym biurkiem a leżanką, pacjent zdeterminował się na twarzy i wylał się nań wraz ze swą frustracją. Niestety, zauważam coś jeszcze, więc błyskawicznie zadam mu narkozę. Wykonam swą powinność. I obudziłam pacjenta. O! I już po wszystkim. Dzień dobry. A co to było? Po prostu. Kiedyśmy ciągli kozła, wyskoczyła panu przypuklina, którą wyrżłam z ostrożności zawodowej. Ach, to dziękuję stukrotnie, a gdy wrócę na polityczną orbitę, wynagrodzę panią doktor Sowicie. Do zobaczenia w Polsce, która dojrzała do zmiany. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, że co to za naród, cholera. Przepraszam bardzo. Któren zawsze musi posiadać kozioł ofiarny. A czyż to się nie można wylać we własnym zakresie? Do usłyszenia. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Prawdopodobnie podzieli się Związek Solidarność. Lewica dostanie soli. A prawica darność. Największy kłopot z chorągiewką. Nie wiadomo, kto dostanie białe, a kto czerwone. Przebywający w areszcie Lech Grobelny zwrócił się z prośbą o zamontowanie w jego celi telefonu komórkowego, telefaksu, telewizji satelitarnej oraz dostarczenie nadmuchiwanej lalki. Prośbę Grobelnego odrzucono. Stanowczo protestujemy. Panie ministrze sprawiedliwości, od kiedy to chłopcom nie wolno bawić się lalkami? Ministrem kultury i sztuki został góral z ZHN-u. Od jutra kultura duchowa sięgnie szczytu. A materialna bruku. W projekcie budżetu państwa przeznaczono 8 miliardów złotych na krzyże, ordery i pudełka do tych odznaczeń. Pamiętając o deficycie budżetowym, proponujemy wręczać odznaczonym tylko pudełka. W Elblągu kościół wystąpił o likwidację sąsiadującego z nim ogrodu zoologicznego. Zwierzęta nie w porę fruwają, śpiewają, jedzą, piją, rozmnażają. Po prostu przeszkadzają. A Noemu nie przeszkadzały. O! Gdy wkoło tyle jest nowego, gdzie nie dasz kroku, wpadasz w błoto. Cofnijmy w czasy się Noego, co mawiał, po mnie chodźmy po to. Jego rodzina jak gdzie indziej żyła kłótniami rozdzierana. Jafet Semowi mówił: Żydzie, obaj nie znosili Chama. Cham o swym ojcu twierdził. I jak? Na matkę ujadali wszyscy. Choć pismo siostry przypomija, to były wredne, głupie szyksy. Rodzina Noego, rodzina Noego, wciąż mi się kojarzy, a nie wiem dlaczego. Wszak ich była garstka, a nas są miliony. Kto zgadnie, dlaczego był Noe wkurzony? Dlaczego był Noe wkurzony? Aha. A kiedy powódź już wezbrała, lało od rana do wieczora, zebrała się rodzina cała budować arkę, czyli korab. W godzinę próby duszną parną, gdy uniósł prąd ich morsko-rzeczny, na stała rzadka solidarność. Noe był trzeźwy, a Ham grzeczny. Matka karmiła bydląt masę, bo przygarnęło się gadzinę. Sem dla rodziny robił macę i jadł z innymi wieprzowinę. Mnie. Noego rodzina, Noego rodzina, tak pięknie się wspiera, tak pięknie się trzyma. Nic zrobić nie mogą im żadne bałwany. Ciekawa historia, a skąd my to znamy? Ciekawe, a skąd my to znamy? Ach. Opadły wody w koło sucho, ziemia zakwita w krąg dostatkie. Już Jafet dał Chamowi w ucho, a córki gębę drą na matkę. Gdzie? Nikt o potopie nie pamięta. Mówią o Noem, że jest nikim. I po coś zabrał te bydlęta, zwłaszcza krwiożercze drapieżniki. Już wisi konflikt na całego, proszek rozpada się rodziny. Gdy naraz słychać głos Noego: kochani, badać znów zaczyna. Rodzina Noego, Noego rodzina, gdy są zagrożenia, pospołu się trzyma. Czy zgodę wymusi garść zwykłych kłopotów? Czy trzeba nam znowu powtórki z potopu? Czy trzeba powtórki z potopu? Szanowne radio, jak najbardziej wnoszę do szanownego i nawet postuluję, by zbadać przeszłość nie tylko pana prezydenta, lecz także rządu, posłów, a przede wszystkim elektoratu. Niesieni powracającą falą żądań lustracyjnych, postanowiliśmy z moim sąsiadem Zdziśkiem zbadać pod tym kątem całą kamienicę. I Zdzisiu miał już pierwsze efekty. Mianowicie zainteresował się sąsiadką z naprzeciwka i pod nieobecność żony bardzo przyjemnie ją zlustrował. Zdzisiek mówi, że taka z niej była agentka, że nic tylko lustrować. Akta miała piękne, ać było to dość opasłe to misko. Okładka może ciut za miękka, ale oprawiona w ładną skórkę momentami gęsią. Teczka przyzwoicie uformowana, dwa potężne donosy, podpis szeroki i sympatyczny, chociaż fałszywy. Po parunastu minutach pokazała mu TW, czyli tajnego współpracownika, na co on wyciągnął swojego asa atutowego, czyli oficera prowadzącego. Ona pociągnęła go za język i Zdzisiek momentalnie wziął ją na spytki. Im miał twardsze argumenty, tym ona miękła. Złożyła zeznania kilka razy. Kiedy Zdzisiek opadł w końcu z sił, ona z kolei zaczęła szperać w jego dokumentach i zlustrowała go błyskawicznie, po czym opuścili pokój przesłuchań i w łazience wzajemnie oczyścili się z zarzutów. Umówili się, że kolejnej nocy odbędzie się protokołowanie zeznań. Zdziszkowi, mojemu sąsiadowi, życzę udanego końca przesłuchań. Sympatyk. Pod skryptem. Jeżeli byłyby jakieś agentki do wstępnych przesłuchań, to, no cóż, mogę uczciwie zlustrować. I Jakuba do Jakuba wybił szyby w oknie. Tutaj miting, tam rozruba, nart w deszczu moknie. A kto nie wybije, tego we dwa kije. Łupu, cupu, olewamy, jak ten naród żyje. Gdy masz kłopoty, rozwal młotem, a gdy wylezie z niej co złego, ze łzami w oczach śpiewając rotem, użyj lewego czerwcowego. Lewy czerwcowy, prawy sierpowy, przedni nosowy, tylni szczękowy, górny czołowy, dolny wargowy i podródkowy, przedwyborowy. prawy czerwcowy, prawy sierpowy, przedni nosowy, tylny szczękowy, górny czołowy, dolny wargowy i podbródkowy przedwyborowy. A gdzie straknie już na ringu autorytetów albo mitów, które z lewym mógłbyś odkładać, uderz sierpowym hakiem w kosmitów. Bo to zielone tak jak nadzieja, a ty już nie chcesz grać w zielone. Tobie potrzebny jest mocny nokaut. Biało-czerwone, lewy czerwcowy, prawy sierpowy, przedni nosowy, tylny szczękowy, górny czołowy, dolny czołowy i podbródkowy przedwyborowy. Lewy czerwcowy, prawy sierpowy, przedni nosowy, tylny szczękowy, górny czołowy, dolny wargowy i podbródkowy przedwyborowy. Na marne trony, lewy czerwcowy, na stradę żony. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, będziemy bogaci. Czyżby podnieśli nam emerytury? Nie, obcięli, ale ja mówię o naprawdę dużych pieniądzach. Mam pomysł na biznes. No, jak co drugi dzień. Nie, o tym razem to jest strzał w dziesiątkę. Będziemy leczyć ludzi. No to musimy zacząć od pana. Ja mówię poważnie. Będę znachorem, a pan moim menadżerem. Takie pieniądze. Przesadza pan. Absolutnie. Oczywiście trzeba sposobem. Na przykład czytałem w gazecie, że szamani z Zabuga powbijali w faceta igły i powiedzieli, że wyjmą dopiero jak on wyciągnie jeszcze bańkę. I wyciągnął? Tak. Nogi. To są barbarzyńskie metody. I dlatego wymyśliłem, że my będziemy leczyć spirytusem. Nie bardzo co sobie wyobrażam. No, normalnie wlejemy w klienta litr polmosu, a na drugi dzień będziemy brać stówę od szklanki wody. I to jest legalne? Jak najbardziej. 40% od każdej szklanki oddamy państwu. Nie słyszał pan w telewizji, żeby brać interes we własne ręce? Słyszałem, ale się brzydzę. To znaczy, brzydzę się takimi metodami. W biznesie nie ma sentymentów. Wiem, ale czy nie można bardziej humanitarnie? Na przykład moglibyśmy naszym pacjentom puszczać relacje z obrad parlamentu. Niby po co? No, profesorze, to jest lepsze jak Kaszpirowski. Nie sądzę. Jeszcze nie słyszałem, żeby komuś w trakcie oglądania Sejmu wyrosły włosy. Ale podobno pary już sobie wyrwało. W naszym życiu społecznym wypadek dość rzadki. Po raz pierwszy strajkuje naród o podatki. Że wysokie, powszechne, progów nie zniesiono i że nawet katolik nie może wraz z żoną. Stanął górnik, kolejarz musi, chociaż nie chce. Rolnik się oflagował, wnet dojdzie biznesmen. Budżet na papierze wyglądał dość nieźle. Lecz zaraza strajkowa już we własnym gnieździe. Ponoć trwa pogotowie po izbach skarbowych. Jeszcze chwila, zaczną strajk solidarnościowy. A w resorcie finansów zwołano masówkę. Bo minister w proteście sam zaczął głodówkę. I tylko tu i ówdzie nieliczni rodacy idą na złość rządowi i sobie do pracy. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek setny. Sto lat. Niosło się jak dyspozytornia długa i szeroka. Wujku Michasiu. Aurora Szwendałówna zwróciła się do redaktora Adamika. A 100 lat to ile może być odcinków? Ja nie jestem humanistą, mała, i nie lubię podchwytliwych pytań. To przecież dzieci nieproste. Wtrącił Jan Sebastian Czarniecki. 52 odcinki pomnożone przez 100 dają interesującą sumę 5200 epizodów. Ale tylko te teoretycznie. Kto by tego tak długo słuchał? Ja bym mogła słuchać wujka całą wieczność. Po wycięciu wszystkich cuknięć kolegi Adamieka wysiłby najwyżej pół wieczności. 100 lat! Tu warto zauważyć, że choć rocznica była wielka i ważna, poszczególne grupki świętowały ją osobno. I to nie tylko z powodu śnieżycy, która zasypała cały kombinat. Co gorsza, każda frakcja miała na ten cel inne hasła. Nowa elekcja! Wołali bracia Gąsiorkowie w swoim kółku, wymachując małą czerwcową książeczką. Oczywiście! Aprobował mecenas Ojszewski. Gdybyśmy jeszcze tak mieli kandydata... Po co wam kandydat? Ja wam nie wystarczę? Trzeba nam kandydata, który przejdzie. Ja już przeszedłem. Do historii. I lepiej tam zostać. A szeryf Strzępisz, nieprzekupny, bezstronny, o ujmującym uśmiechu... Nie rozczulajcie mnie. Trzeba dziś stawiać na młodość... Sprężystość. Oczywiście. Obawiam się jednak, że mamy za dużo dobrych kandydatów, żeby jeden mógł wygrać z tą skundloną rzeszą agentów. Też jest na to sposób. Jaki? Kandydat kolektywny. Co takiego? My wszyscy, najlepsi z najlepszych, zostańmy zbiorową głową energetyki. A potem się podzielimy. Ja w poniedziałek. Ja we wtorek. Ja w środę. Środa to dzień strategiczny, bo centralny. Czyli co, ja mam być dyspozytorem, który był czwartkiem? Ja wezmę piątek razem z weekendem. Sam piątek, Toni. Niedzielę będzie filmować jakiś Strzępisz lub profesor Brzezicki. A sobota... Szabes oddamy opozycji. A jak ta kolektywna głowa miałaby się nazywać? Rada Pańska? To by się źle kojarzyło. Więc jak? Może biurko niepolityczne? Oczywiście. A ja ciekawa jestem... Powiedziała prezes Wilgotna. Jak będzie wyglądać scena energetyczna... Po 200 odcinku. Sądzę, że tak samo, droga panno Han. Powiedział Wacek Muroń. A pan profesor uważa, że nie? To zdanie skierowane było do profesora Hajduczka. Nie przeszkadzaj, Wacku. Pan profesor się zamyślił. Mitygował Muronia dyrektor Małopolski. To przepraszam. Nic nie szkodzi. Posiadam bowiem możliwość podwójnego myślenia i działania. No, jak wielu zresztą ludzi. Słyszeliśmy. Jednocześnie wchodzi pan i schodzi ze schodów. Wystarczy, zamyśliłem się trochę, albowiem pracuję obecnie dla organu międzynarodowego, dla UNESCO. Farioneska? Ożywił się profesor Szczypaczewski. Farioneska, dla ciebie kawa. Mamy prognozować, jak będzie wyglądać energetyka światowa za... 100 odcinków. W XXI wieku. I jak będzie wyglądać? Różnie. Ja mam zająć się elementami wykształcenia świadomego ciepłobiorcy i mam multum hipotez. To znaczy ile? Znaczy dużo, były szefie. Pisnął Olek Hall. Albo wychowamy człowieka komputera, ztechnicyzowanego robota z wąską specjalizacją. Ale ze sztywnym dyskiem. Albo... Podążymy tropem ekologicznym. Energetyka wiatrowa, słoneczna, a ludzie, filozofowie. No i wreszcie wariant trzeci, całkiem bez energii. Bez siła spokoju. Katastrofa, a po niej zmiany mutacyjne u ciepłobiorców. Zęby, pazury, niektórym wyrosną rogi. Już wyrastają. Matko Boska, straszny wariat. I wariant, chciałem powiedzieć. Tak czy siak musimy myśleć o najbliższych czasach. Tu grozi nam rozwiązanie, tu rewolta ciepłownicza, to znowu elekcja totalna. Powinniśmy działać jak gdyby nigdy nic. Na dziś chodzi o jedno. Przeczekać Szwendała. A jak on nas przeczeka? Czesław Szwendała nie był w nastroju do świętowania. Przez pomyłkę wyspowiadał się księdzu Szczypiórze z tych samych grzechów, których zresztą nie miał, a teraz chodził i głośno myślał. O, a gdybym ustąpił. Szwendała dość ma tego czepiania się nogawek przez tych insektów. Ale Szczysiu, nie mówisz chyba poważnie. Znam wodza, ustąpi, a potem naród go na powrót wybierze. Ale to ryzykowny eksperyment. Po co ma akurat wybierać mnie? Mało to innych kandydatów? No ale jakiś godny następca by się przydał. Ktoś, kto lojalnie kontynuowałby naszą energetyczną linię przesyłową. No, myślałem o tym. I mam parę koncepcji. Te wymagają jednak czasu. Jak to? No, kto wie, kiedy nasz Irek skończy ten West Point. Jeśli w ogóle skończy. Albo Lek szkołę wilków morskich. No. Chociaż to by kiepsko wyglądało, gdyby po Czechu przyszedł Bolek. Faktycznie, szefie. Choć ten pomysł z dziedziczeniem stanowiska nie jest zły, no sprawdził się na świecie, no. Chłopaki to mają dobrze. A nie muszą być chłopaki. Były w naszej energetyce wielkie postacie kobiece. Ach, tak! Królewna Wanda Wasilkowska, ta święta Skonga, Kinga... O, Emalia Plaster. Aurora, moje dziecko, następczynią w dyspozytorni? Ale przecież ona ma być artystką. To świetny drugi zawód dla dyspozytorki. Były takie wypadki już. A Teodora Bizantyjska, a żona dyspozytora Mao, a ta peronówka z Argentyny. A tylko przydałoby się dać dziewczynce na męża kogoś takiego, co by nam te długi nasze pospłacał. Aurorka, jak ci się podobał ten Amerykaniec, co tu był ostatnio? Który Amerykaniec? Kikson. Richard Kikson. Drugi raz już dwóch byle dziennikarzy go nie rozpracuje. A temperamentowo mnie odpowiada. Ale może ma jakichś fajnych prawnuków? O, tylko trzeba by ci imię zmienić. Imię? Aurora niedobre? No, trochę zbyt wyszałowe. A tak, żeby dźwięczało w nim coś słowiańskiego. No i żeby przy okazji były w nim wartości katolickie. Nie ma takich imion. Jest jedno, najmilsi, jest... A jakie, proszę księdza? No, Aurora Jutrznia, Jutrzenka. O matko moja jedyna. No to co? To szampanem wozu. Jutrzenka. Na tym kończymy. Kłania się wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. I przy okazji dziękuję za wszystkie życzenia z okazji mojej bardzo okrągłej rocznicy urodzin. Jestem młody, nie mam nic i mieć nie będę. Wokół wszyscy na wyścigi się bogacą. Są i tacy, którym płacą nie wiem za co, ale cieszą się szacunkiem i urzędem. Bo czas możliwości wszelakich ostatnio nam nastał. Mogę włóczyć się i żyć czego popadnie. Mogę okraść kantor, kościół czy przekupkę. Żyć z nierządu albo doić chętną wtówkę. Paradować syty i ubrany ładnie. A chyłkiem jak złodziej o zmroku wymykam się z miasta. Mogłem uczyć się na księdza lub piekarza. Duch i ciało zawsze potrzebują strawy. Na wojaka mogłem iść i zażyć sławy. Co wynosi i przyciąga, bo przeraża. A młodość to ponoć przygoda, wojsko to szkoła. Mogłem Dołączyć się do bandy rzeźbieszków, niepodzielnie rządzić lasem lub rozstajem, zostać mnichem i dalekie zwiedzać kraje, rozgrzeszając niespokojne dusze z grzeszków. Pachełkiem przez życie przemykam i drżę, gdy ktoś woła. Jestem młody, jestem nikim, będę nikim. Na gościńcach zdarłem buty i kapoty. Nie obchodzi mnie, co ze mną będzie potem. Tylko chciałbym gdzieś odpocząć od paniki. Co goni mnie z miejsca na miejsce?